Tämä on Hessun kahvila, 21. jakso ja 8. Speakers Corner. Tervetuloa. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speakers Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speakers Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. Tervetuloa Hessun kahvilan Speakers Corneriin. Tämä on 8. jakso ja siinä tulikin hieno Henrikin tekemä uusi tunnari tuohon alkuun. Kiitoksia vaan Henrikille siitä. Se on oikein mukava, että saadaan vähän uutta verta sahalle. Ja tosiaan tänään on hieno päivä. Ilmassa on suurta urheilujuhlan tuntua, nimittäin Worldwide Developers Conference on tuolla San Franciscossa käynnistymässä ja siellä itse asiassa tässäkin lähetyksessä seuraamme sitä. Eli nythän on kyseessä siis Applen Worldwide Developers Conference, jossa Steve Jobs, eli tämä jumalasta seuraava henkilö Apple-piireissä, niin pitää tämän kuuluisen keynote-puheensa, jossa kerrotaan sitten uusista tulevista jutuista ja kaikista. Eli tässä saattaa tänään olla hieman tästä Apple-hehkutustakin tässä lähetyksessä, ikään kuin sitä aikaisemmin ei olisi ollut. Mutta monta muuta aihetta on myös, ja paikalla on tuttuun tapaan monta tuttua henkilöä. Tällä hetkellä meitä on täällä 3, ainakin Henrik on siellä, terve. Hyvää päivää. Ja täällä ärtyisenä. Nimenomaan. Mun mielestä tämä podcastin ihan jo periaatteesta on ainakin ihan haitarista. Se on totta. Aivan, ja niin sitten meillä on tota myös... Tota ei usko kukaan nyt. Siellä olikin jo Jani, eli nörttinurkan mies. Nurkkauksen. Nörttinurkassa. Kyllä, terve vaan molemmille. Terve. Oikein mukava, kun olette taas päässyt paikalle. Ja näin se polkastiin Hessun kahvila. Ei mikään Hessun kahvila, vaan Speakers Corner. Kerran jälleen käyntiin. Mun täytyy kyllä sanoa tuohon saman tien tuosta, että kun sä sanoit tuosta jumalasta seuraava Steve Jobs, niin sen täytyy sanoa, että tämä on ehkä se asia, mikä mua häiritsee eniten koko tässä Mac-jutussa on tämä, että kun tämä on niin rakennettu Steve Jobsin ympärille, kun siis tämä on siitä kuullut juttuja ja muuta, niin kyseessä ei olisi kauhean miellyttävä mies, että joo. Ja muutenkin semmoinen henkilöpalvonta on mun mielestä ikävää, että okei, se on tehnyt ihan hyvää duunia Applella ja silleen hauskaa, mutta en mä nyt sanoisinko, että mulle ainakin jos mun Power Macin kyljessä olisi Steve Jobsin naama virnistelemässä, niin olisi jäänyt kyllä ostamatta. Kyllä. Joo, mulle ei ole tämä Steve Jobs tällä tavalla auennut, että mulle tämä Steve Jobs on vähän sama kuin Microsoftin tämä Bill Gates, se on vaan tänne pääheppu. Mä en ole tähän, itse en ole huomannut, törmännyt tähän henkilöpalvonta-aspektiin ollenkaan. Siis kyllähän tämä tosi vahvasti on just sitä, että tämä kaikki henkilöityy paljon Steve Jobsiin. Ja mitä olen kuullut mäkin, niin ilmeisesti välillä on tällaista, että tosin mikä nyt on sitten totta ja mikä ei, että onko hän mukava mies vai ei, en tunne henkilökohtaisesti myöskään. Mutta kyllä niin kuin, mitä ei ole mitään niin, väliä. Ei, mutta niin kuin sanotaan, että tämmöiseen kulttiin, niin olisi se kiva, jos se olisi hyvä jätkäkin vielä kaiken lisäksi. Mutta siis niin kuin se, että itse olen katsonut noita viimeisimpiä keynoteja ja niitä videoita, ja näin seurannut Jobsin esiintymistä, niin kyllähän se hyvä on siis siinä hommassa, mitä se tekee. Eli vetää noita demoja. Ja itsekin kun niitä työssä tulee jonkun verran vedettyä, niin aina ehkä sillä silmällä vähän katsoo, että jaa, kylläpä se sujuu. Mun on kanssa joskus pitänyt kysyä, että oletko sä Hessu, niin kuin, en tiedä, onko sä työn puolesta reissannut, mutta ainakin mä voisin kuvitella, että sä oot just tämmöinen ihminen, joka ottaa asiakkaisiin yhteyttä ja on tämmöinen yhteishenkilö, että joo, on ihan hyvä, että nämä miellyttävä ääni ja sille hyvät puheenlahjat. Joo, kiitos vaan. Kyllä, niin itse asiassa kyllä mun työhön kuuluu sellainen asiakkaiden kanssa tekemisessä oleminenkin myös erittäin vahvasti, että kyllä se pitää paikkansa. Tarkka korvainen kuulija siellä. Mutta en ole siis pelkästään myynnissä. Mä oon tuotekehityksen parissa työskentelen kyllä, että viimeiset 10 vuotta on niin kuin työskennellyt tässä softa-alalla, jos näin voi sanoa, niin erilaisissa tehtävissä. Ja nyt tein semmoista yleismiesjantuisen hommaa, että mun hommiin kuuluu aika monenlaista, mutta jääköön se tarkempi speksi vähän arvotukseksi, vaikka nauhoitusten ulkopuolella sitten kerrotaan joskus. Pidetään yksityiselämä ja harrastukset erillään. Nyt tuli tieto Mac Prosta. Joo. Power Mac jätti. Tämä on mielenkiintoista. Tässä on tässä on nyt se, mistä mä oon aikaisemminkin puhunut. Tässä on tämän mukaan nyt ne kaksi optista asemaa, että, eli ilmeisesti kaksi DVD-asemaa. Joo, Blu-ray. Ja se on tietysti, että kuinka ne tämän eject-nappulan on sitten ratkaissut tässä. Siinä on kaksi eject-nappulaa, vasen ja oikein. Ei. 128-bittinen Vector Engine ja 64-bittinen systeemi ja aika hyvän näköinen, up to 3 GHz ja all dual core ja niin poispäin. Joo, luetaan täällä tosiaan Mac Rumors Live-sivuston liveä tämmöistä kattausta täältä kyseisestä tapahtumasta. Mä olisin semmoisia ihmisiä, jotka ei ole Mackiä sielulla mä perehtynyt, niin Mackeissähän ei ole näissä CD-asemissa tätä, niin kuin PC:ssä on se eject-nappula, vaan se on niin kuin näppäimistössä löytyy. Toki sen levyn voi muutenkin poistaa, esimerkiksi jos otetaan siitä kiinni ja sitten viedään se tuohon roskakoriin, niin se roskakori muuttuu eject-nappulaksi tai sitten ihan pomppu E. Kyllä, se on muuten erikoinen logiikka Mäkissä se, että kun levyn vie, niin kun levyn haluaa pois asemasta, niin se viedään roskakoriin. Se roskakorihan muuttuu eject-nappulaksi. Niin, kyllä, nimenomaan siis se muuttuu ja se on ollut aina. Niitä oli niitä, joista disketit sai ainoastaan pois siltä rahaa sinne. Aivan. Roskakoriin, että kyllä. Mitenkäs sitten, jos haluaisi tyhjentää sen disketin, ajattelin, että näinhän tämä käy näppärästi, niin se sylkeekin sen ulos. No ei muuta kuin roskikseen, kyllä se siitäkin. Kyllä. No niin, hyvät naiset ja herrat, omena asioista kun täällä puhutaan, niin samallahan meille ilmestyy paikalle myös Ville. Morjesta vaan. Morjesta. Kuuluuko sinne erään? No kyllä on vähän niin kuin seinän takaa pois. Täällä on mä oon tsekannut tämän mikin tähän, mutta ilmeisesti se ei ole Skype yhteen sopiva. Aha. Joo, nyt sulla on näköjään, onko sulla kuulokkeita päässä, nimittäin tulee aika vahva feedback takaisinpäin. No niin. Ne sirkkoja tähän väliin. Joo. Kuuntelemme tähän. Tämä on sama, mitä käytettiin siinä sun hetkinen niin sunnuntana, kun äänitettiin seuraavaa nörttinurkkausta. Siinä tuli ihan totaalinen. Pari kertaa sellainen ihmeellinen, kiusallinen hiljaisuus. Mä aloitin puhumaan, sitten tuli ihan ihme katkus, sitten oli ihan hiljasta. Se. No, mutta onneksi meillä on jälkityöskentely, jälkieditointi sitten varmaan käytössä kuitenkin. Tai itse asiassa me otettiin sitten ihan, oliko se kolmas kerta sitten on, taisi onnistua ihan. Se mikä tässä on, täytyy sanoa, että vaikka tämä on ihan hauska seurata tästä livenä tätä tuoteesittelyjä, niin sinänsä tästäkin tulee silleen, että no ei tämä kyllä nyt kauheasti itseään kosketa, että ei ole kovin todennäköistä, että mä tästä voisin lähteä kauppaan rientää ostamaan uutta Mac Prota esimerkiksi, että mä luulen, että hintahaitaria tulee olemaan vähän niin kuin siinä sellaisen 2000 euroa mun mahdollisen budjetin yläpuolella. Niin, joo. Että sinänsä. Joo, se on ihan totta muuten. Itse asiassa muuten tuosta tuli mieleen, ennen kuin Jani sanoit loppuun, mitä olit aloittamassa, niin tästä voisin käydä läpikin täältä näitä, mitä siis sieltä odotettiin näitä tältä tuotejulkistukselta täällä Worldwide Developers Conferenceissa, niin mitä tuotteita sieltä odotetaan tulevan, niin se voisi ehkä listata, mutta sano vaan Jani tähän väliin, mitä olit sanomassa, ennen kuin ajatus karkaa. Niin, sitä ajattelin tässä, että kun tässä on sitten, että 1,6-2,1 kertaa nopeampi kuin G5, eli niin kuin tupla prosessorit, jossa on tupla ytimet, niin kyllä se. Aivan. Mutta en tiedä, että mitäköhän se on se lämmöntuotanto, että kuulemme just noissa Intel näissä Mac-pohjaisissa kannettavissa, ne on aika lämpimiä poikia. No nimenomaan, mulla on täällä yksi on pöydällä ja se on niin kuuma, että se ei ole todellakaan mikään laptop enää. Ja nyt on kyseessä 17-tuumainen, joka ilmeisesti on vähän hiljaisempi ja viileämpi kuin 15-tuumainen. Mutta Ville tuli taas ovesta sisään päivää. No päivää. No nyt kuuluu ja kuuluu oikein kunnolla. Joo, mä yritin laittaa ton Firavira äänikortin tähän nyt kerrankin, mutta ei se toiminut ton kanssa. En mä kuulu sieltä mitään. Joo, se on tyypillistä Skypen kanssa. Joo, mulla on ihan sama juttu, että mun Firavira äänikortti ei toimi, eli mulla on täällä aina tämmönen kakkossetappi Skypeen varten. Voi, nyt te saatte taas kuunnella tätä pauketta sitten tästä. No nyt ei tällä kertaa ainakaan vielä ole kuulunut yhtään, jos pidät korvat paikallaan, niin se ehkä tuu. Kyllä. Joo, nyt korkataan sitten illan ensimmäinen siideri. No niin, hyvä, nyt tulee sekin tässä. Nyt on nimittäin juhlat. Ensinnäkin onneksi olkoon muuten nyt sitten Henrikille tästä merkkipäivästä, joka oli ja meni, mutta perjantain kunniaksi, niin onneksi olkoon vaan 50 lähetystä ihan niin kuin kunnioitettava suoritus. Kyllä, kiitos, nimenomaan. Kiitos. Onneksi olkoon tosiaan. Unohtukin tässä Apple-kiihkossa niin sanoa tämä asia. Joo, se oli ihan hauskaa. Tässä oli itse asiassa, voisinkin siitä sellaisen hauskan kaskun kertoa, kun siihen liittyi se, että kun se jakso tuli ulos, niin mä avasin tämän Radio Koski-Suomi-sivuston. Kyllä, kyllä, joo. Ja, jossa on sitten nämä kaikki, niin... Voi perse. Skype keskeytti yllättäen toimintansa. No sillä lailla. Katsotaanpas, miten onnistuu lähteä niin kuin rekordi tästä sitten eteenpäin. Täytyy varmaan tehdä toinen tiedosto tässä. No niin, nythän se hauskan myrkyn tässä lykkäsi. Meinaatko mennä poikki? Meni ihan tyystin suurilta jaloilta kerien tässä, niin kuin kaatui koko Skype. Nyt se sitten tosiaan meni. Terve Henrik. No niin, sä taisit olla sinä, joka tällä kertaa sieltä tipuit. Nimenomaan, mä menin ihan niin kuin... aika tyylipuhdas. Se meni kertalaakista. Skype keskeytti yllättäen toimintansa kuuluvaa ja sen jälkeen meni. Tota ei kyllä saa editoida pois. Ei, mä sanoin, että... Se oli hieno. Täytyy jotkut kirosanat ehkä editoida, kun mä vähän aikaa kiroilin itsekseni täällä nauhalla. Mutta missä Jani on? Se putosi kokonaan. No, se tulee ehkä kohta perässä. Mutta niin, Henrik, olit puhumassa siitä sun 50-vuotisjuhlista. Niin, kun täällä tupataan noita PC- ja Windows-puolta morkkaamaan, niin se on hilpeätä, kun se on aina niin kuin nettisivut tahtoo nykyään, kun niitä rakentaa, niin ne on silleen, että joko ne toimii niin kuin Internet Explorerissa tai sitten ne toimii kaikissa muissa. Joo, ja sinne, niin siinä kuitenkin käy. Niin mä laitoin sen sivun pystyyn, katoin, okei, tältä toimii hyvin. Sitten mä juoksin kaksi kerrosta ylemmäs katsomaan PC:ltä, että no miltä se näyttää Internet Explorerissa. Ja sitten mä juoksin taas kaksi kerrosta alas korjaamaan jonkun osan siitä. Ja sitten mä juoksin taas ylös ja katsoin, että aha, nyt toi ei toimi. Ja sitten mä juoksin taas alas. Ja se vaati semmoisen 2-3-4 juoksun, edestakas juoksua ennen kuin sain. Sitten tuli Internet Explorer yhteen sopiva, vaikka se ei ole vieläkään ihan täysin, mutta mä ajattelin, että oma pahan on häpeän sen. Joo, se on kyllä ihan totta. Se on aika monen suo, jos meinaa niin kuin saada pelaan sen näillä senseijöröistä, sitä pukkaa taas, mutta siis niin kuin näillä yleisimmillä selaimilla, eli IE:llä ja muilla. Joo, mutta jos Internet Explorer on ainoa selain, joka ei välitä näiden yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaan menemään, niin sitten se on... Että se on sitten heidän häpeänsä, jotka haluaa käyttää selainta, jotka ei edes näytä nettisivuja oikein. Kyllä, kyllä. Aivan. Joo, näin on. Joo, tervetuloa Jani tosiaan takaisin. Kahvilla portsari heitti meidät pihalle kaikki ja nyt ollaan taas täällä. Joo. Sen näköiset porukkat ei enää ole rahaa, että ulos vaan. Nimenomaan, tämä on vaan maksaville asiakkaille. Mutta tosiaan niin... Palataan tähän lyhyesti, mitä mä olin itse asiassa tuossa Henrik kertoi 50-vuotisjuhlistaan ja siihen liittyvistä HTML-jutuista, niin sitä ennen oltiin puhumassa myös näistä niin kuin tämän World Wide Developers Conferencein huhuista, mitä sieltä siis odotetaan, mitä tässä on myös seurataan toisella korvalla siis edelleen. Niin vai... Siellä on jo niin. Itse asiassa julkaistu Mac Pro, että Kyllä, nimenomaan. Eli yksi huhuista ainakin piti paikkansa. Ja X-serve on näköjään. Myös Intelillä. Tätä ennustettiin MacOSG-podcastissa, joten Cory Cooperille pisteet siitä, että se ennusti tuolla, vaikka kukaan muu ei ennustanut. Kristallipallot on kiilotettu. Onko Max OSX:stä uutta päivitystä, Leobardista puhuttu vielä, mitä? Ei, se tulee varmaan viimeisenä. Ei puhuttu vielä. Kyllä, kyllä. Mites sitten, tässä oli muita. Mac Pro tuli jo, okei. Okay. iPhone, eli uusi puhelin. iPhone on yksi hauskimmista huuhista, kun sitä on puhuttu niin kuin varmaan jo 10 vuotta, ei nyt ihan, mutta siis ainakin 5 vuotta, niin joka kerran kun Apple tekee jotain, niin tulee iPhone. Joo. Ja nytkin taas tulee sitten iPhone, mutta ei ole koskaan näkynyt, ja se on henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että se on yksi tällaisista vaporware-huhuista, mitä ei ikinä tule toteutumaan. Mutta kyllä, kyllä. Minkä ihmeen takia Applen pitäisi tehdä puhelin? Ketä kiinnostaa iPhone. Itse asiassa mua kiinnostaa. Oikeasti. No, periaatteessa joo, jos sinä. olisi sellainen puhelin, että se toimisi niin kuin synkkaisi hyvin Macin kanssa, mutta mun mielestä se menee sittenkin siihen, niin kuin, jos tiedätte mikä on Newton, eli Applen 90-luvulla lanseeraava. Se oli oikeastaan ensimmäinen tämmöinen kämmentietokone edellä aikaansa muutaman vuoden. Ja tota noin, niin se, että jos tehtäisiin nyt tuon 2000-luvulla, niin mun mielestä se olisi paljon, paljon isompi juttu kuin mikään iPhone. Aivan. Joo, siis se on ihan totta, mutta niin kuin tuosta lyhyesti täytyy kyllä kommentoida. Ja oikeastaan viimeinen huhu, mitä tuossa on listassa olikin, niin se oli iPod, eli tota uusi iPod-versio, mitä itse odotan ainakin kovasti, että tulisi uusi tämmöinen todellinen video-iPod, jonka voisi sitten hankkia. Niin tota, mutta itse asiassa tästä on paljon miettinyt itse sitä, että niin kuin Nokiakin teki nyt tämän uuden N-sarjan puhelimen, jossa on niin kuin kovalevyt ja se on niin kuin musiikkikäyttöön tehty, niin mikä on sen, ei, siis mikä on sen kätevämpää, jos näin voi sanoa, kuin sellainen puhelin, jossa on soittolaite ja internetselain ja kaikki niin kuin samassa. Ainakin mä... Loppuu akkuun, sitten kun olet selannut sinä nettiin, sitten sä huomaat, että sulla onkin akku loppu, etkä voi soittaa mihinkään. Niin, joo, tämähän se yleinen ongelma on joo, mutta jos ajatellaan, että akkuteknologia ei vähän kehittyisi vielä. Okei, nyt ehkä tällä hetkellä se on just sitä, että sä kuuntelet pari levyä ja selaat, luet pari sähköpostia ja sitten se onkin ladattava taas sitä vehjettä. Että tota... Joskus muuten näistä akkuista tuli mieleen, niin jos en muista väärin, niin joskus jossain Nokian, kun oli näitä halkomalleja, siis ihan... Silloin kun minä olin nuori, aivan. Niin oli tämmöisiä, että oli niin kuin, siinä oli siinä akun takana oli aurinkokenno. Aurinkokenno? Ne oli varmaan jotain kolmannen osapuolen toteuttamia laitteita. Ei kai. En tiedä, mun mielestä ne oli ihan, ettei vaan olisi ollut itse Nokia niitä. Mä muistan nämä jotain lasen kanssa. Joo. En mä tiedä toimiksi, koska kai se toimi sitten, mutta... Saattaa olla hyvinkin, että se oli tosiaan ihan toimivakin ratkaisu. Päässä pitää kuljettaa. Tuolla puhelinta aina sitten päälailla, että se saa aurinkoon tarpeeksi. Siinä on lähinnä idea se, että jätät sen, jos sä oot jossain terassia tai mökillä, niin jätät sen pariksi tunniksi siihen aurinkoon. Niin, joo, kyllä. Mutta mikä funktio iPhoneilla sitten olisi, kun meillä on jo iPod ja sitten mun mielestä se on ihan okei, että puhelin on erikseen. Sittenhän on sellaisia esimerkiksi sellaisia yhdistettyjä kuulokelangaton, tai siis kuuloke ja... Mitä näin, että on handsfree-laitteita, joihin sä voit pistää sitten MP3-soittimen tai minkä ikinä soittimen ja puhelimen, ja sitten sä voit nappia painamalla hyppiä niiden väliä. Että... Joo, toi on muuten erittäin hyvä pointti, minkä sanoit. Näitä on tosiaan, mutta Suomesta ei taho saada mistään. Se on Jabralla on tämmöiset, niin kuin, mikä se on sellainen luuri, että se sanka on tuo niskassa. Ne on semmoiset niin kuin Bluetooth-jutut vai? Joo, Bluetooth, joo. Jabra on tämmöinen Bluetooth. Joo, kyllä, kyllä. Mä itse... Kyllä diggailen tuota Bluetoothia, mutta jos kohta se on vähän epätoimiva aina välillä, mutta siis itse asiassa Skull Candy on semmoinen, tota niin, pistänpä tuohon ylös, että täytyy kirjoittaa se tuonne show notesihin, niin tota, semmoinen firma, joka Amerikassa tekee tällaisia kytkimiä just, että sä saat puhelimen takalistoon kiinni semmoisen piuhan, johon sä saat sun niin kuin iPodin ja puhelimen, se saa siis niin kuin piuha, johon voi yhdistää puhelimen ja iPodin ja sitten siinä on kuulokkeet ja mikrofoni, ehkä niin päin helpommin sanoa, niin tota, se on ihan hyvä, mutta sitten sulla on kaksi devicea kuitenkin. Siis mä ymmärrän sen varmaan, jos on semmoinen peukalon kokoinen puhelin, siis niin eihän se haittaa, mutta kun mulla on aina ollut tuo kommunikaattori tai viimeiset 10 vuotta, niin musta se on niinku, voi kun olisi semmoinen, että siinä olisi vielä se soitin. Siis mulla pitää olla hirveä selkäreppu, jos mulla on iPod ja rahapussi ja puhelin mukana. Totta. Se on niinku aika harmonikasta. Sehän on tietysti, mitä tulee tähän... Akkuteknologiaa, niin kun ajattelee esimerkiksi jonkun iPod Nanon akkua, niin se nyt ei varmaan ole kauhean iso, niin mitäpä jos siihen laitteeseen pistäisi sitten kaksi akkua, josta toinen olisi sille MP3-soitin tarkoitukseen ja toinen olisi sitten sille puheluille. Kyllä, muille. Hyvä idea. Ei se kauheasti kokoa tuovan lisää, eikä varmaan sitten hintaakaan. Siihen ei välttämättä, mä olen itse vähän näihin sähkösysteemiin perehtynyt, mun mielestä se toikin on yksi ratkaisu, mutta mä olettaisin, että todennäköisempää on se, että se, siinä on akku ja se elektronisesti jaetaan sillä lailla, että jos se varaustaso laskee tason X alapuolelle, niin sitten ei enää toimi se MP3-soitin. Kyllä, kyllä. Nimenomaan. Ville, olit sanomassa jotakin tähän liittyen. Niin siis tosta, että kun on yksi laite mukana, niin mä oon pitkään jo kuollannut Nokian uutta N80-mallia ja hommasin sen tuossa pari-kolme kuukautta sitten, ja tuossa puhelimessa on tai se ei ole mulle enää pelkkä puhelin. Siinä on 3 megapikselin kamera. Mm. Siinä on VLAN. Siinä on Safariin perustuva selain, millä voi selata ihan oikeita web-sivuja ihan oikeasti. Että se ei ole mikään niinku leikkiselain, vaan se toimii ihan hyvin. Ja siinä on muun muassa Flashia ja JavaScript ja kaikki mahdolliset tuet. Ja tota noin, niin sitten siinä on tota noin, niin muun muassa 3G-verkoille tukia, eli sillä saa vähän mobiilistikin vähän nopeampaa dataa liikkumaan. Sitten siinä on tietysti noin perus Series 63 edition softat, eli musiikkisoittimet sun muut. Kyllä, kyllä. Mutta se on niinku paperilla sellainen laite just, että se olisi sen sellainen yksi laite, koska tuohon saa esimerkiksi sellaisen pienen tota noin, SD-minikardin. Joo, kyllä. Muistikortin, mihin saa jo nykyään muistaakseni 2 vai 4 gigaa. Joo, gigaa kyllä. Tilaa sinne sitten, niin niinku paperilla se periaatteessa toimisi hienosti, mutta nyt kun mä en tiedä, ehkä toi toimii PC-alustalla vähän paremmin, mutta Macin kanssa niin toi ei ensinnäkään osaa synkata ennen kuin mä käsinkirjoitin sille itse ajurit niinku iSynkin kanssa. Just. Ja sitten tota noin, niin se kamera on niin surkea, että vaikka se nyt toistaiseksi on korvannut mun pokkaridiikkikameran, niin se on kyllä siltikin vielä tosi huono. Joo. Ja sitten kaikki, mitä siinä puhelimessa on, niin se on koko puhelinnon kompromissi. Eli kyllä se jollain tavalla se niin kuin yksi laite, to, you know, fit the more hole, niin joo. Se ehkä kuulostaa hyvältä, mutta ei se käytännössä sit ehkä olekaan niin hyvä. Mä oon ihan samaa mieltä tuossa, että olkoon se MP3-soitin ja puhelimen. Aivan. Mä en ole koskaan, aina kun on tullut näitä ihme-megalomania-puhelimia, niin mä sanon, että en mä halua tuommoista. Mä haluan sellaisen puhelimen, niin kuin oli esimerkiksi, mä tykkäsin kauheasti siitä mun Nokia 3, mikä se oli, 3210-mallista, jossa niin kuin oli. Siinä on se blondinäppäin, se on ihan hirveä. Navinäppäin, niin se on sitten. Finska, joo, kyllä. Mutta siinä oli puhelin, sillä pystyi puhumaan puheluita. Aivan, se on puhelin. Ja siinä oli tekstiviestit, sillä pystyi kirjoittamaan tekstiviestiä. Nytkin kun mulla on tuommoinen vähän kehittyneempi, jossa on sitten värinäytöt ja muut, ja vappia ja GPRS ja muuta, niin mä en käytä sitä mihinkään muuhun kuin justiinsa näihin kahteen. Että kun mä sain sen, niin ensimmäinen asia, minkä mä tein, niin mä soitin operaattorille ja sanoin, että sulkekaapas multa noi vapit ja GPRS, että tein. Kun en mä halua vahingossa niinku, niitä avata. Mulla tuolla puhelimella olisi tärkeää, että siinä olisi niinku tuollaiset PIM-toiminnot, mitä niissä kämmen tietokoneissa. Eli siis, että kunnollinen muistio ja hyvä kalenteri, mitä voi synkata sen Macin kanssa. Ja sitten, sitten tota noin, just noin puhelinmuistiot, missä nythän mielenkiintoisesti esimerkiksi tuossa Nokian uudessa puhelinmuistiossa, niin siinä on tällainen paikka, missä lukee, että mitä siinä lukee. Siinä lukee joku internet tunnus tai niinku internetnumero vai mikä se oli. Mm. Eli siihen periaatteessa voi laittaa suoraan niinku skype-tiedot siihen puhelimeen, että sit kun se skype joskus julkaistaan sillä Series 60-alustalla, josko koskaan, niin tota sit se periaatteessa toimisi. Mutta niinku se, että nyt kun toi puhelin on niinku ihan ok, mutta edelleenkin niinku sellainen ne PIM-toiminnot, eli ne Newtonin kaltaiset toiminnot, niin Se olisi kyllä mulle sellaista hunajaa, että maksaisin aika paljon sellaisesta nykyaikaisesta Newtonista, mikä toimisi kalenterin ja näin päin pois. No itse asiassa näistä kännyköistä, niin just nämä kamerakännykät, niin se on sama kuin PC tai siis tietokonepuolella. Hehkutetaan näitä megahertsejä ja sama juttu näissä digikamerassa näitä pikseitä. Se on vain yksi osa sitä koko ketjua, että vaikka niissä kännykkäkamerassa on niitä pikseitä, mutta sitten se optiikka on niin onnettoman pientä ja arvaa, minkä näköinen se optinen linssi on siihen, että se pyörii tuo taskussa sitten ja siinä on sormenjälkiä. Niinpä, se on sillä avainten kanssa samassa lokassa. Mutta mulla on itsellä toi 630i, 3 vuotta vanha kännykkä, enkä mä sitä nyt vielä vaihtamassa mihinkään, että siinä on älyttömän hyvä akku. Ja ainoa mitä tuohon nyt, näitä ainoita toimintoja, mitä nyt niin kuin haluaisi kännykkään, niin kuin olisi tällä top-listalla, niin olisi niinku se, että olisi niinku tämä navigaattoritoiminto siinä samassa. Ja sitten tietenkin, kyllähän se olisi tietenkin, että jos siinä olisi joku vaatimaton selain sitten nettisivulle, ja sitten tietenkin nämä kalenteriominaisuudet. Joo, mä oon itse asiassa kyllä varmaan erilainen nuori sitten tässä. Ihmettelen kyllä sitä kovasti, mutta mä nimenomaan oon just sen takia kommunikaattoria käyttänyt ja oikeastaan aina sanonut, että se on oikeastaan ainoa kunnon puhelin, mitä on olemassa ollut tähän mennessä. Nyt on tullut aika paljon näitä tämmöisiä uusia, just minkä mainitsit, tämä N80 ja näitä muita tämmöisiä niin kuin hyviä malleja, missä on paljon ominaisuuksia, mutta siinä edelleen puuttuu se näppäimistö sitten tietenkin, joka kommunikaattorista löytyy. Että se on yksi, joka siitä tekee hyvän. Okei, siis hyvän siinä mielessä, että siitä löytyy ne featureit ja siinä on, niin kuin, on hyvä kalenteri. Mä oon itse monta vuotta ollut synkronointuneena Outlookiin töissä ja en mä voisi kuvitellakaan, että mä käyttäisin paperikalenteria enää, koska se on niin kovin hankalaa, kun sitä mun kalenteriin buukkaa muutkin ihmiset kaiken näköisiä menoja ja toki tietysti sillä ehdolla, että mä hyväksyn ne sinne, mutta siis niin kuin, että se on tämmöistä niin kuin interaktiota ihmisten kanssa ja sitä kautta se sitten synkronoituu mun taskuuni sinne kommunikaattorin Bluetoothin välityksellä mun työtietokoneelta ja okei, Macin kanssa mä en ole kokeillut, eli siis varmaan se ongelma just siinä on tämä Mac-alusta jälleen kerran, että Microsoft on, ei kun, no joo, siis Nokia on aika tämmöinen Microsoft-tyyppinen talo. Mutta se on vaan vähän hidasta se, mutta jos mennään lyhyesti joo. Takaisin Appleen, niin tuolla, joo, palataan vaan. Tuolla pässätään Mac-ruumasta tai täällä VVDC-konferenssi Keynote, joka on parhaillaan nyt menossa, niin joo. Siellä tuli äsken lavalle näitä Redmond Start Your Photocopiers juttuja, että siellä tehdään pilaa, kun näytetään uutta Leopardia. Joo, tällainen kyllä. Välihuomautus tähän väliin. Joo, ja niitä on ollut koko ajan. Mutta nyt kun meillä on Ville paikalla, niin... Joo, ehkä voitaisiin siirtyä eteenpäin tässä. Niin, kerropas nyt vielä kaikille siitä podcast-hakemistosta, koska... Niin, joo. Mitä sinne kuuluu? No, podcast-hakemistolle kuuluu ihan hyvä. Mä naureskelin puseroani, kun kuuntelin edellistä Speakers Cornelia, missä juttelit siitä tästä beta-asteesta. Ja kyllähän se tuossa julkaisun aikaan olikin, tai julkaisun, mutta just on beta-julkaisun, niin idea nimenomaan oli se, että kehitetään niitä yhdessä, niitä featureita sinne ja lähdetään pienestä. Ja nyt niitä on silleen saatu sinne kasaan, että tällä hetkellä podcast-hakemistosta löytyy, katsotaan, 22 suomalaista podcastia. Ja sinne on tullut käyttäjiä kyllä melkein 40. Ja, aivan. Ja näyttäisi nyt siltä, että nyt mikäli vaan ehditään noita kodastelemaan, niin ei me enää kuin ehkä 2-3 viikkoa, niin saadaan ne perustoiminnot kasaan, niin voidaan julkaista toisilleen, että saadaan sitä ruveta käyttämään kaikki. Se on kyllä hienoa. Joo, ja siis tämän hakemiston ideana, kun taisi olla Jani, kun vähän kyseenalaisti sitä, että miksi tarvitaan, kun on olemassa Wikipedian lista podcasteista, niin miksi podcast-hakemisto? Niin mulla tosiaan oli toi oikeastaan lähti siitä, kun mä oon ensinnäkin silleen patriootti, että mä dikkaan suomalaisista jutuista, mutta sitten mä oon myöskin musadikkari, ja mulle toi podcast-jutut liittyy läheisesti siihen musiikkiin. Ja tämä, niin kuin kaikki podcasteihin liittyvät musiikkipalvelut on ulkomaalaisia. Niistä on hiton vaikea löytää suomalaista musaa. Mm-hmm. Ja mä uskon, että me kaikki podcastajat varmaan tunnetaan sama tuska, kun yritetään sieltä Mixerinetistä tai jostain yksittäiseltä saitelta sitten lähetellä meilejä tai ties mitä pikaviestejä, että saako soittaa vai eikö saa. Ja kyllä, kyllä. Ja sitten niitä linkkien postaamisia, että mikäköhän tämän bändin kotisivu nyt sitten olikaan. Niin se, että toisi tätä vähän niin kuin yhteen paikkaan. Eli ne kaikki sitten bändit saisi ilmoitella itseään tuonne podcast-hakemistoon ja sieltä löytyisi sitten jossain vaiheessa ehkä jopa niitä biisejä niin, että podcastaajat voisi sanoa, että olen soittanut tätä biisiä, niin sitten saadaan jonkunlaista listaa sinne aikaiseksi tai muuta. Joo. Ja sitten se tietysti, että kuuntelijoille, niin jos kuuntelijat ruksii tuonne, mitä podcastia kuuntelee, niin siitä syntyy tällainen yhteisöllinen palvelu, että jos kuuntelet tätä podcastia, niin tämä toinen kuuntelija kuuntelee myös tätä podcastia. Ehkä sinäkin tykkäisit tästä. Kyllä, kyllä. Juttuja. Ja yksi isohko juttu, mikä tuonne jo tuolla on jo tuolla beta-vaiheessa toiminnassa, niin podcast-lähetyksiä voi kommentoida. Ja se on mun mielestä aika kiva juttu silleen, koska se on vähän kaksipiippunen silleen, että ehkä kaikki ei välttämättä aina halua kommentteja ja sitten toisaalta, koska ne menee tuonne podcast-hakemistoon eikä sinne podcastin omille sivuille, missä myös olisi mahdollisesti kommentteja, niin se on vähän ehkä huono juttu, mutta mun mielestä se on kiva, että nyt kaikki voi kommentoida niitä podcasteja ja niistä syntyy sellaista keskustelua, mitä saa sitten näkymään aika laajalti. Ja jossain vaiheessa sitten yritetään tehdä niin, että siitä keskustelusta saisi sitten myös nämä podcastajat itse niin kuin tietää mahdollisimman hyvin tyyliin, että tulee sähköpostia, kun tulee uutta viestiä tai RSS-fiidiä tai jotain näin päin pois. Aivan, joo. Joo, toi on, itse asiassa oli just semmoinen yksi ajatus, mikä tuossa oli, että miten sitten se syndikointi, niin kun esimerkiksi niin, että jos sulla on omassa podcastissa niin kun tämmöinen alusta, missä on mahdollista kommentoida ja siellä on tavallaan tällaista keskusteluyhteyttä on olemassa, niin sitten sen kommenttifiidin syndikointi sinne, tai päinvastoin sitten, se on ehkä vähän teknisesti monimutkaista siis sinne podcast-hakemistoon saada niitä. Eli tavallaan nyt se niin kun fokus siirtyy sieltä podcastaajan omilta sivuilta sinne podcast-hakemistoon, mikä sinällään ei tietysti ole paha pääasia, että se podcast menee maailmalle, mutta niin kuin mä en tiedä. Joo, mutta se on munkin mielestä se on vähän tylsä, että ei tässä nyt ole idea varastaa kenenkään niin kuin, tai keneltäkään sitä huomiota, vaan päinvastoin niin kuin tuoda sitä lisää. Kyllä. Mutta tietysti niin kuin, esimerkiksi tuollaisista lähes kaikista kommenttisysteemeistä on olemassa feedit. Joo. Esimerkiksi WordPress tekee automaattisesti feedit kommenteista. Aivan. Niin niiden lisääminen tuohon silleen, että ne näkyy myös hakemistossa, niin ei ole mitenkään mahdotonta. Niin päin ja, varmaan jo ei. Joo. Niin, ja eikä myöskään toisinpäin. Eli siis tuoltahan saa jo nyt, mä en ole vaan muistaakseni laittanut sitä päälle, niin tuolta saa jo nyt per podcast niin suoraan kommentit tai per lähetys kommentit niin kuin RSS-feedinä. Koska tämä, joo. Se on aika kätevää. Koska tämä liittyy niin kuin sillain mulle läheiseen asiaan, eli tähän kaupallisuuteen. Anteeksi vaan, mä oon tämmöinen kaupallinen paskiainen. Niin eli just se, että jos sä niin kuin meinaat myydä podcastiin mainoksia, niin sähän voit myydä niitä äänimainoksia tai äänisponsoreita sun lähetykseen, tai sitten sä voit myydä sun webbisaitille mainostilaa tai molempia yhteensä. Niin silloin tavallaan just tässä tulee kysymys siitä fokuksesta, ja siis niin kuin mä edelleen supportoin kyllä vahvasti kaiken maailman kanavia, mistä kautta vaan sitä voidaan sitä tietoisuutta levittää, ja mun mielestä podcast-hakemista on erinomainen keksintö Suomen podcast-skeneessä, koska tällaista nimenomaan tarvitaan, että olisi niin kuin yksi paikka, joka tuo tunnetuksi tätä koko mediaa, koska ihmiset ei vielä tällä hetkellä kauhean hyvin tunne tätä toimintaa. Ei kukaan tiedä, mikä on podcast. Ei, se niin. On yksi juttu, mikä tuolla niin kuin olisi. Sen takia mä halusin, että tekin aktiivit lähtisitte tähän silleen mukaan, että nythän tuonne olisi idea, että sinne saataisiin myös niin kuin kaiken näköistä tietoutta aiheesta. Mitä on podcasting, miten sitä tehdään, kyllä. Erityisesti miten sitä tehdään PC:llä. Nyt jos, tässä varmaan nyt kaikki tälläkin hetkellä, olenko väärässä, jos kaikki tällä hetkellä, ketä on nyt keskustelussa, niin omistaa Macin. Et ole täysin oikeassa. Joo, kyllä. Niin, eli me ollaan aika niin kuin epäedustava niin kuin tällainen poppoa tästä niin kuin ylipäätään tietokoneen käyttäjistä. Kyllä. Mutta podcast ihmiset käyttävät Mäkkiä, olen kuullut tällaisen lausahduksen joskus. Niin, mutta podcastajistahan tosiaan on niistä on melkein puolet Mäkin käyttäjiä. Että ja se johtuu siitä, koska niinku, ei PC:n käyttäjät osaa tehdä niitä podcasteja, koska se on niin vaikeaa PC:llä. Kun ei löydy softia. Siis niin, PC:llä ei ole softia, sitten kukaan PC:n käyttäjä, tai siis tosi monet ei edes tiedä, mitä on podcasting. Aivan. Se, että jos... Niin. Jos meillä on periaatteessa Mäkkipuolella, jos vilauttaa visaa tuonne Applen suuntaan, niin saa sen .mac-tunnuksen. Ja sitten jos omistaa uuden painoksen tästä GarageBandista, missä eikö siinä ole suoraan sitten plugareita, niin muuta kuin painaa nappia, vaan se menee sulle sinne helähtää ne kaikki kyllä. Sinne ne tiedot. Kyllä joo, se on totta. Eli kyllä se... Tästä on itse asiassa tulossa seuraavassa HK-lähetyksessä varmaankin jonkun verran juttua, koska tämä on ollut mullakin pitkään työn alla tämä niin kuin podcastin tekemisen ja yleensäkin tämän podcast-konseptin niin kuin tämmöisen tutoriaalin, ääni- tai videotutoriaalin tekeminen niin on mulla tässä työn alla. Niin nimenomaan tämä on just se juttu. Mäkin olen vähän tuossa sillä silmällä katsellut, että mitä PC:lle löytyy. PC:llähän ei varusohjelmina tule mitään semmoista oikein järkevää softaa, millä voisit tehdä niin kuin podcastia toisin kuin Mäkillä, kuten tässä tuli sanottu. Tulee siellä Miinoharva. Joo, ja sitten joku... Tulee siellä Laskin. Joo, ja joku... Ja on siellä, kello. On kai siellä joku rekorderikin, siis semmoinen voice recorder-tyyppinen, mutta siis niin kuin, okei, siis siellä ei tule oikeasti niitä. Mut siinä, mutta sitten täytyy sanoa... Musta niin. Täytyy sanoa puolustukseksi, sen... nyt on lägiä sen verran, että me puhutaan ainakaan koko ajan päälle, mutta, tota, niin, mutta tota, niin, mä nyt jatkan tästä suoralta kädeltä. Niin, tota, eli PClle kyllä löytyy erinomaisiakin softia niin kuin podcastin tekemiseen, kuten esimerkiksi Cast Blaster tai sitten se toinen, joo, mitä se käyttää. Joo, tekemä. Kyllä, siis tosi hyviä softia löytyy ja tota, niin, se ei ole mikään ongelma sinällään, mutta ehkä se, siis se kulttuuri ei tullut sen takia, kun ei, niin kuin ei, oikeastaan koko tämä digital lifestyle, mitä niin kuin, tämä Macin idea on, mistä itse asiassa me on puhuttu täällä monesti, esimerkiksi iPodin yhteydessä, mistä mä haluaisin joskus palata myös siihen keskusteluun, että me voitaisiin palata keskustelemaan, mikä se iPodin oikea funktio on, kun tässä Naurispäivän lähetyksessä muun muassa puhuttiin siitä, että löytyykö sitä sellaista featurea, että sä voit synkata ees takaisin niitä biisejä niin kuin eri paikkoihin koneelta, iPodin ja iPodilta koneelle ja niin, siis, eli ei löydy. Eli sitä on vaan esiintymä siitä, minkälainen niin kuin Maci, Apple kehittää nämä systeemit niin hyvin, että ne luo tämmöisen lifestylein ja luo nämä konseptit, nyt menee kieliosolmuun, kun puhuu niin nopeasti. Eli siis niin kuin podcastin konsepti on luotu sisään rakennettuna OS X:ään GarageBandin kautta. Mm-hmm. Samoin kuin tämä digital lifestylein digitaalinen valokuvaus on luotu sinne iPhoton kautta, samalla tavalla kuin digital lifestyleen kuuluva digitaalinen videokuvaus on luotu sinne. Siis siellä on helkkarin hyvät työkalut. Ihan melkein voi sanoa, että mä juttelin yhden pro-editoijan kanssa, joka tekee videoita, ja sanoi, että iMovie on todella hyvä tuote. Sillä voi tehdä todella paljon hienoja videoita ja yksinkertaista, ja yksinkertainen on kaunista. Ei kannata kikkailla ihan hirveillä efektirummutuksilla ja muilla. Eli siis siellä on ihan oikeasti toimivia tuotteita. Toimivista tuotteista. Apple on tehnyt sen, mutta Microsoft ei ole tehnyt sitä. Se on luonut vain platformin, ja jokainen voi ostaa lisälaitteet, jokainen voi ostaa ohjelmat, jokainen voi ostaa ihan mitä vaan, joka myös luo sen erilaisuuden, joka luo sen ongelmakentän, mikä on siis, mistä me on puhuttu aikaisemmissa lähetyksissä monesti, että ei palata hirveästi siihen, mutta niin kuin mä lopetan tämän puheeni tähän, eli siis tässä se pointti on. Mutta mä sanoisin, että mitä podcastaamiseen tulee, niin viime kädessä, kun on Audacityt ja on kaikki, ja sitten kun on tällaisia palveluita, niin kuin Clickcaster, jotka katsoo vaan, että jaa, että tuommoinen äänikortti, että painan nappia ja rupeaa puhumaan ja se tekee kaiken. Musta tuntuu, että se äänen tuottaminen loppujen lopuksi on se vähiten vaikea. Mutta kun ei se ole siis se... Se, mikä mun mielestä podcastaamista rajoittaa eniten, on se, että on se RSS-fiidi. Joo, ihan oikein. Se on niin hirveä päänsärkä. Mutta ei se onnistu Macilläkään sen helpommin, paitsi sen .Macin kautta, mitä just sanoi tuota Jani tuossa äsken. Mutta siis se mun mielestä, se tässä puhutaan niinku eri jutuista, me puhutaan eri tasolla siitä, mä puhun siitä niinku konseptista, siitä ajatuksesta. Miten se niinku... Tässä tekninen toteutus on ihan toinen asia, mutta se, että niinku, mun mielestä olisi kiva, jos... Koska ylipäätään webistä löytyy hirveästi kaikkea. Mun tällaisena niin kuin web-nörttinä, miksi mä itseni katson, siis mä tykkään julkaista asioita verkossa ja nimenomaan suomeksi, suomalaisille. Kyllä. Niin podcast-hakemiston yksi pointti olisi se, että niin kuin kaikenlaista tietoutta podcastingista ja nimenomaan näitä ohjeita, miten tehdä hyvä RSS-fiidi ja miten laittaa se iTunesiin ja jädä suomeksi. Kyllä. Niin, että ei sitä tarvitse hakea mistään niin kuin kaukaa tai englanninkieliseltä Wikipedia-sivulta, mitä sä et ehkä osaa lukea. Just tai näin. Löytää tai tietää, niin että ei tarvitse olla nörtti saadakseen sen niin kuin podcastin esiin, koska maailmassa on hirveästi. Ja Suomessa on hirveästi tyyppejä, jotka on luovia tyyppejä ja joilla olisi paljon niin kuin, annettavaa podcast-yhteisölle, mutta jotka ei ole niin nörttejä, että saisi tollaisia niin kuin aikaiseksi. Halleluja, niin kuin... nimenomaan juuri tästä on kysymys, kyllä. Tässä oli hyviä vihjeitä Henrikille tähän audiokästiin, että... Joo, ja sitten sekin on... Siitä, että miten, just seuraava audiokästin aineisto on siitä, että justiinsa tähän näin, että... Kuinka tätä tehdään? Onhan, tätähän on sivuttu, mun mielestä ainakin oli joku jakso näistä budjettiratkaisusta näistä laitteista niin podcastin tekoon. Kyllä. Ja nyt kun tässä on näitä podcastaajia koolla, niin siis juttuja vaan kasaa ja sitten ehdottaa tuonne sisältöä tai ruvetaan kasaamaan sinne sellaista sisältöä ja tehdään sitä yhdessä niin, että siitä tulee vähän sitten niin kuin kaikkien näköinen konsepti. Kyllä, mä itse asiassa nyt tässä heittäisinkin kysymyksen, ootteko löytäneet tota, hyviä semmoisia screencastin tekoon ohjelmia, ilmaisia tai edullisia softia, koska mä oon pitkään tutkinut sitä ja yrittänyt eli miettiä. Eli minkä tekoon? Joo, mä menisin juuri tulla siihen, eli ajattelin vielä suomentaa se. Eli just mä oon miettinyt tämmöisten tutoriaalien tekemistä niin kuin podcastingiin ja podcastingin niin kuin sekä tuottamista. Mutta löytyykö mitään semmoista puolifriivareja niin kuin, tai sarevareja tai jotain tällaista, koska mun mielestä niitäkin on. Mä joskus kattelin muuta, mä ajattelin, että jos tällä sattuisi olla niin kuin mielessä. Eli screencastihan on semmoinen niin kuin, tavallaan lähetys, jossa on tehty ohjelma videotyyliin, ohjelma niin kuin, siis kuvataan sun työpöytää. Nimenomaan kuvataan työpöytää ja kuvataan niitä toimenpiteitä, mitä sä tietokoneella teet. Eli sä voit tehdä, säkin on varmaan kaikki kattonut joskus jotain tällaista tutoriaalia, missä näytetään, että kun sä painat tästä tätä nappia ja teet näin sen niin jutun, niin se onnistuu. Ja siis meet mihinkä tahansa vaikka tonne Abletonin sivuille, mitä on viime päivinä on tässä tutkinut tätä Ableton Live-ohjelmaa, niin sieltä löytyy erinomaisia videotutoriaaleja, miten sitä softaa, se on tämmöinen live-soittelusofta, niin miten sitä käytetään ja niin poispäin. Niin tällaisen tekemiseen liittyen, niin mun mielestä niin kun kysymys oli se, että löytyykö tällaisia softia. Ja toinen on se, että eikö olisikin hyvä, jos tekisi tällaisia niin kuin videotutoriaaleja siitä, kuinka rupeat kuuntelemaan podcastia ja kuinka rupeat tekemään podcastia. Olisi toinen hyvä idea. Ja se vaan, että mä oon tutkinut aika paljon just metsästellyt sellaisia puoli-ilmaisia, mutta niitä ei, mä en ainakaan joo, tiedä. Mutta semmoinen kuin Snaps Pro, eli okay, Snaps Zetalla, okay, niin onkohan se Snaps? Puolityhmä kysymys, mutta onnistuuko niin semmoinen, että jos ottaa tiheeseen tahtiin screenshottia ja sitten lisää niihin vähän jotain animaatiota, että eihän sen periaatteessa siis tarvitse välttämättä olla liikkuvaa kuvaa. Kyllähän siis voi tehdä varmaan reaaliaikaista. Joo, siis me ollaan tuolla töissä tutkittu jotain tällaisia niin kuin helppimanuaaleja ja muiden systeemien yhteydessä, niin kuin voi tehdä ihan siis niin kuin flash-animaatioita ja voi tehdä vaikka mitä, mutta siis mä haluaisin sellaisen yksinkertaisen softa, että kun mä paan rekordin päälle, niin se rekordaa jotain tiettyä osaa mun työpöydältä ja mä voin siinä duunata ne jutut ja sitten jälkikäsitellä sitä. Eli siis just tämä jälkikäsittely ja se, että miten se hiiri liikkuu ja mitä kaikkea siinä näytetään ja minkälaisia kuplia, puhekuplia tai muita siihen tulee, se liittyy siihen, että minkälainen softa sen pitää olla. Mutta siis oikeastaan niin kuin ehkä yksinkertaisimmillaan se on nimenomaan sellainen softa, joka vaan nauhoittaa kuvaruudulla tapahtuvaa toimintaa ja that's it. Mä oon tehnyt esimerkiksi tuolla Snaps Prolla, niin mä oon tehnyt sellaisen iTunes-opastusvideon, että miten katsot iTunesilla Enchanged-podcasteja. Just, aivan. Ja se löytyy tuolta Unessanetin omenatarhasta. Ja se Snaps Pro on tosi hyvä, sillä pystyy niinku kauppaa koko näytön tai pientä näytön osaa, ja se suoraan laittaa sen sun haluamaan kokoon, eli se pakkaa sen niinku sillä, että sitten ei tule fyysisesti niinku ziljona biljona gigaa siitä videosta, vaan se menee aika järkevän kokoiseksi. Sitten sitä pystyy helposti iMovilla tai Final Cutilla niin muokkaamaan. Se Snaps Pron hinta on jotain 6-70 euroa, että se ei ole ihan ilmainen. Mutta joo, mutta ei kuitenkaan mikään järkyttävän 1000 euron. Mutta ei liian kallis. Niin. Ei. Mäkille mutta löytyy aika paljon tämmöistä muutaman kympin softaa, niin kuin, millä tätäkin ohjelmaa nauhoitetaan koko ajan tässä Audio Hijack Pro, joka maksaa joku 30, eiköhän tämä nyt maksoi. Niin joo. Tämä on loistava homma, mutta hei, Jani oli sanomassa jotain, niin. Mä en muista mitä olin sanomassa, mutta nyt se mitä minä muistan ja mitä on nyt kielen päällä, että tässä keskustelussa vilahti tämä Ableton, niin minähän olen kovasti kiinnostunut, että mulla on tulossa Thomanilta niin mikrofonia ja audiointerfeisiä, että Audion. No niin, no niin. Audion interface, missä justiinsa tulisi tämä Ableton Live-versio. Joo, mullakin on se just tämä Live Light, jos lyhyesti siitä kerron, niin sehän on rajoittaa niiden raitojen määrän 4, niin, mutta sitten se on muuten, sillä pystyy tekemään paljonkin asioita, mutta sitten tosiaan, jos haluaa enemmän isossa mittakaavassa testata sitä, niin se löytyy sitten ihan demoversio, tai sen voi kytkeä demoversioksen Ableton Liveen, ja silloin sillä voi tehdä ihan kaikkea, mutta sillä ei voi tallentaa, eikä sillä voi exportata niitä biisejä. Voidaan joskus toisten puhua varmaan Abletonista muuten lisää, koska se on niin iso juttu, että siitä tekee vaikka oman ohjelman. Se ihan koko versio muuten maksaa. Se on useita satoja euroja. Onko tuleeko halvemmaksi vaan kalliimmaksi kuin kuuluisa Pro Tools? No halvempi vielä varmasti, vai mitä Henrik? No se riippuu ihan siitä, että jos ostat täysversion ja kaikki blugaarit mitä tarvii. No, se on tosiaan, kun Pro Tools tulee usein niin kuin, vaan niin kuin digidesignin raudan mukana, niin se aivan on sinänsä liukuva käsite, mutta jos sitten, kun M-Audion luotille saa nykyisin sitten erikseen, niin se on jotain 300 se boksi, tai se pelkkä ohjelmisto, jonka saa M-Audion niin joo, mä Pessien kanssa pyörimään, mutta kyllä. Sanoin, mullakin on saanut tuon FireWire, niin ei mitään hajua. Että. Joo, olen saanut tuohon FireWire 1814 boksin mukaan muutamalla satasella sen Pro Toolsin M-Powered-versio, mutta tota, kyllä mä luulen, että jos oikeasti sen, siitäkin Pro Toolsista on käsittääkseni useampia eri versioita, että, tai ainakin kahta on tämmöinen joku light ja sitten on tämä full-versio, joka varmaan on, voi olla sitten kalliimpi, en tiedä. Se, no, se, tota, noin, se light-versio on se, mitä mä esimerkiksi pyöritän ja millä suurin osa ihan ammattiduuneista tehdään, että siinä on vaan se, että se just rajoittaa noiden raitojen määrän 32. Ai harmin ja, paikka. Niin, se on niin kuin silleen, että ei täällä saa niin kuin mitään tehtyä. Ei, siis ei edes muuta podcastia saa tehtyä. Niin, mutta tota, sitten se on se, ja se on se, mikä tulee näiden niin kuin kuluttajarautojen kanssa, mutta sitten jos menee studioraitoihin, niin sitten siinä tulee se TDM-versio, jossa on raja taitaa tällä hetkellä olla 124 raitaa. Siinä on kyllä käytännössä se ero, että sitten se tulee niin paljon kalliimmaksi sen takia, koska, senkin takia, koska siitä ei todellakaan saa mitään M-Powered-versiota, vaan että se tulee aina sen niin kuin lootan mukana, DigiDesignin raudan mukana. Joo. Ja se rauta yleensä on varsin järeetä ja hyvälaatuista. Ja sitten siinä on se, että se TDM-versio tekee niin kuin sen varsinaisen prosessoinnin ja plugarien hoidon se tekee siinä raudassa. Just joo. Taas sitten tämä lite-versio, tai mikä tämä versio? Onko se LE vai mikä se oli? LE-versio tekee sen sitten niin kuin tuolla koneen omalla prosessorilla. Just joo. Mutta hei, ettei mennä ihan audiokastiksi tässä, niin tota, palataanko hieman, ootte sitten seurannut toisella silmällä, mitä tuolla San Franciscossa oikein tapahtuu? Mitä siellä niin kuin näytetään? Korean animaatiosta ne puhuu ja Spotlightista ja leopardia. Siellä näytetään leopardia. Onko se? Okei. Okay. Ainakin mua kiinnosti. Neljä virtual desktop. Oli tää, mikäs tää nyt oli? No, oliko se nyt Time Machine? Time Machine, justiinsa tää varmuuskopiointihomma. Mä joskus aikanaan leikin tällä Microsoftin omalla varmuuskopiointihommalla ja mun mielestä se oli hyvin haitarista, että se oli hankala. Ja sitten siinä on se, että jos sä yrität palauttaa yllätys sieltä jotain, jos sä yrität palauttaa sieltä jotain, sun pitää ilmeisesti ensin asentaa se, jos kuvitellaan, että sulla on mennyt ihan kaikki 1000 sileeksi. Mm-hmm. Sun pitää ensin asentaa se Windowsi sinne, ja sitten siinä Windowsissa saat sen varmistussoftan taas käyntiin, ja sitten sä voit yrittää palautella. Mun mielestä, kun se ei niin kuin, kun esimerkiksi niin kuin, mitä mä käytän, se ei ole automaattiasetuksella, kun mulla ei ole ulkoinen kiintolevy, ei ole koko ajan kiinni, mutta mulla on toi lasien ulkoisen kiintolevyn mukana tullut tämmönen Silver Keeper, mitä mä oon käyttänyt. Joo. Niin se on ihan, että se kopio on ihan tiedostoina, että ne voi vaikka sitten käsin sieltä raahata tai palauttaa tai tehdä ihan. Niin, kyllä, kyllä, ihan, joo. Tää olisi ihan mielenkiintoinen, että minkä näköinen tämä Applen oma aikakone sitten on. No siitä tulee se tämmönen video. Kyllä kuuluu nykyaikaisen käyttöjärjestelmään tämä varmuuskopiointi, että siinä on Apple taas. Se on kyllä ihan totta, että toi varmuuskopiointi on iso juttu, mitä normaalit käyttäjät ei osaa eikä ymmärrä tehdä, ja sitten itketään vasta siinä vaiheessa, kun kaikki tiedostot on jo hävinnyt, että kyllä. Se on kiva, jos semmoinen tulee. Mä en tykkää noista automatisoiduista varmuuskopioinneista, koska se sitten se saattaa tehdä, no se tekee sitten automaattisesti niitä varmuuskopioita justiinsa niistä jutuista, ja silloin kun se tekee, että sitten sulla saattaa olla 3 GB tavaraa varmuuskopioina, jota se et tule koskaan tarviimaan, että mä kyllä no, tykkään ihan totta, käsin mutta kopioida. Sä oot varmaan pro-käyttäjä tuossa mielessä, mä veikkaan, että sä osaat ehkä laittaa sen varmuuskopiointiohjelman sitten säätää itse omien halujen mukaan, mitä no, mutta tosi monet se, käyttäjät takia ei haluu tai, no, tai ei osaa. Minkä takia säätäisin sitä yhtään miksikään, kun mä säästän hirveästi aikaa siitä, että mä vaan raahaan ne tonne kovalevylle ne tiedostetyt, kun mä ajattelin, että tätä ei ole hyvä hävittää. Eli sun ulkoiselle kiintoilu siinä vaiheessa, Tai... Se sattuu, Henrik, siinä vaiheessa, kun sä unohdit joku päivä raahata ne sinne, ja sitten seuraavana päivänä, kun se kilahtaa se levy, ja sitten voi, sit nimenomaan. Tarkin, että siinä mielessä automatisoidat on hyviä, että sitä ei voi unohtaa. Yksi juttu. Kyllä. Tuossa on ainakin se, että mä sanon, mun omaa kokemusta on se, että kannattaa ostaa ulkoinen kiintuleminen. Mä oon joskus CD:lle ja DVD:lle tehnyt aktiivi-PC-aikana, mutta siinä on se, että sen tekee aina liian harvoin. Että sit jos niinku oikeasti tarvii jotain, niin ne on niin vanhoja juttuja jo, että niinpä, ulkoinen niinpä. Kiintolevy maksaa itsensä takas. Meinaa, että se, että jos se vie tuonne johonkin Helsinkiin johonkin kiintolevyn palautusfirmaan, niin se on ihan monta sitä euroa tunti. Että siinä nopeasti, siinä ei tarvitse mitään korkeaa matematiikkaa, kun tietää sen, että joku tuonne 100 tai 200 ulkoinen kiintolevy, niin kuinka, miten se maksaa itsensä sitten takas. Ja optiset mediat ei ole varmuuskopiointimedioita. Et siinä on yksi naarmu, niin sit sä et saa enää niitä sun tietoja takaisin. Itkeppä siinä sitten. Niin, no, sekin on se, kun ulkoisenkin kanssa, että sen tipautat kerran lattialla niin. Vähän väärässä kulmassa, niin on sekin siinä sitten. Nauha-asema pitää olla. Niin, ja moninkertaisia varmuuskopioita. Et jos se, kyllä. Mä käytän esimerkiksi iPhoton kanssa sitä, kun se on tosi helppo tähän iPhotosta, niin heittää DVDn sisään, pistää sen ruksuttaen, se heittää sen koko iPhoton kirjaston siihen. Kyllä. Tai vaikka mä teen vuosittaisia ja kuukausittaisia levyjä. Sitten vaihtamaan levyä välillä? Ei se pyydä vaihtaa, mutta se näyttää, että kuinka paljon siihen mahtuu. Ja jos se mahtuu, niin se ruksuttaa sen sinne. Hmm. Se, että kun tekee niitä moneen kertaan, niin jos se sitten sattuu kilahtamaan, niin ottaa sieltä toisesta paikkaa sitten. Kyllä, kyllä. Mm. Applellahan on vielä sitten tämä pistemäkki, mutta se on ihan hirveän naurettavan pieni tila, että halvemmaksi ja nopeammaksi tulee tuommoinen pieni USB-dingeli-dongeli. Mutta onko sinä... Miksikä näitä sanotaan näitä dingeli-dongeleita? Itse asiassa siinä on yksi hyvä puoli siinä .Macissa, se on nimittäin aika nopea. Mulla kävi tässä pari päivää sitten silleen, että Transmit, joka on mainio SFTP-softa, niin se kilahti silleen, että se meni aivan täysin niin kuin karahti otsalleen niin sanotusti, ja se hävitti kaikki preferenssit, ja mulla oli siellä joku satakunta FTP-tunnusta siinä ohjelmassa, ja ne kaikki hävisi huitsin Nevadaan. Just. Kyllähän mulla on ne kaikki tunnukset, mutta siinä menee nyt työpäivä hukkaan, jos mä yritän niitä sitten siihen niin kuin laittaa takaisin. Niin mä en sattunut olemaan silloin sen mun varmuuskopiolevyn lähellä, eli se ei ollut fyysisesti läsnä, olisi pitänyt tehdä aika pitkä reissu, niin hainpa sitten sen tuolta .Macista, koska mulla on kaikki preferenssifileet, mitkä ei paina mitään. Hmm. Ne on niin kuin tekstitiedostoja, niin ne kopioituu .Macillä joka päivä webbiin, ja mä käynnistin sen backup-softan, hain sieltä sen fileen, painoin nappia, dang, se haki sen siihen, ja sitten se kysyi, että täällä on niinku tällainen jo niinku vanhempi tiedosto, että kirjoitanko se yli, painoin kyllä, käynnistin uudestaan transmitin, niin se toimi taas. Aivan. Tuossa on muuten vielä tästä varmuuskopioinnista semmoinen sana, että kannattaa melkein, sitten jos näitä tekee, niin kannattaa semmoinenkin tempaus sitten tehdä, että ottaa niitä kaksi kappaletta, toinen itselle ja toisen vie sitten vaikka kaverille tai johonkin mennä. Että jos talo palaa, niin ei se hirveästi auta, vaikka sulla koko huus oli täynnä niitä CD- ja DVD- ja kiintoilevia, missä olisi varmuuskopioita. Offside-varmuuskopiot on aika pop. Kyllä, kyllä. Mutta hei, palataanko takaisin podcastingiin? Nimittäin meillä on täällä monta monituista asiaa, mitä on listalla tänään, mistä voitaisiin keskustella, koska tuosta varmaan varmuuskopioinnista ja niin muuten näistä kuvioista voidaan puhua lisää myöhemminkin, tai siitä voidaan tehdä vaikka oma kiva, show. Se olisi kiva, sit voisi tehdä vaikka oman show, mä luulen. Nimenomaan, mä luulen kanssa. Se olisi silleen sanonut, siihen kun se olisi mahdollisimman paljon ihmisiä, että jokainen kertoisi sen, kuinka se itse on tehnyt. Ja aivan, sitten kauhutarinoita. Kauhutu. Hävitin kahden viikon työtä. Ei muuta kuin kuuntelijoille tiedoksi, että hessu@hessujarvinen.com osoitteeseen vaan ääniin taikka tekstitiedostoa, kertokaa omia tarinoita varmuuskopioinnista tai sen tekemättä tai jättämisestä. Nimenomaan, no sen puutteesta voi myös kertoa, mutta varmuuskopiointi on tässä tällä kertaa sitten. Mutta okei, Podcast Awards ilmoittaa, että 76% podcasteista kaikista on viallinen RSS-fiidi. Mitenkäs on teille? Mulla pitäisi olla kondiksessa, kun Clickcaster hoitaa. Mun validoi ainakin. Tai väittäisin niin. No siis, aika pedanttina, että se. No mutta hei, toi Audiocastin feedi, joka on ainoa, jota mä teen käsin, se on validoitunut jonka ikinen kerta kaikilla mahdollisilla systeemeillä, mutta arvaappa, toimiiko iTunesin kanssa. Ei. Mutta tiedätkö, johtuukohan toi siitä toi statementti, että siis 76% tai enemmän podcasteista käyttää FeedBurneria, jolla on ollut viime aikoina ongelmia tässä tähän liittyen. Se voi olla. Henrik, mitä sä teet sen käsin? Teekö sä niinku, kirjoitatko sä oikeasti käsin ne? Niinku? Joo. Se on hullu. Se kirjoittaa käsi RSS-syöt. Henrik on todellinen käsityöläinen. Todellakin, kyllä. Mä kirjoitan kaiken käsin. Minkä takia ei kirjoittaa? Kynällä ja paperilla sitten se OCR läpi lukee sen skannerilla. Se on kyllä tosi mies. Joo, ja sitten 50 lähetystä niin mä nyt täytyy kyllä nostaa. siis podpäivä menee Clickcasterin kanssa. Joo, tekee sen sitä kautta jo koneella, mutta siis mä teen sen silleen, että sen alun perin mä sen RSS-syötteen loin yhdellä softalla, joka oli 15 päivän koesoft. Mä katsoin, että $30, sehän maksaa saman verran kuin se softa, mitä mä maksoin tuosta Audio Hijack Prosta, ja ajattelin, että en osta. Niin mä tein silleen, että mä sillä 15 päivän demoversiolla mä loin sen alkuperäisen RSS-feedin, jossa oli pari jaksoa, ja sitten mä oon kattonut, että mitäs tää on syönyt, niin sitten copypaste-meiningillä ja laitan niitä uusia jaksoja sinne syötteeseen silleen. Se on todellista käsityötä, mutta siis sanotaanko näin, että varmaan toi suurin ongelma on just siinä, että käytetään erilaisia alustoja ja valmiita systeemejä, josta se fiidi jollain tavalla syntyy ja sitten siellä on joku bugi jossakin. Ja tässä on mulla ollut ainakin viime aikoina aika paljon ongelmia Feedburnerin kanssa. Kuuntelijat on raportoinut sitä, että niin kun noi enclosuret ei löydy. Mutta siihen on varmasti tulossa muutoksia, koska Hessun kahvilassa tapahtuu teknisiä muutoksia rajusti kohta lähiaikoina, mutta niistä sitten erikseen toisessa jaksossa lisää. Mutta joo, eli siis tällaista maailmaa kerrotaan. Mutta miten sitten tähän liittyen toi Pod Show? Oletteko te tästä, Henrik, ainakin on kuullut, kun tänne kirjan listaan tällaisen, että feedejä kaapataan, ja nyt ei enää pelkästään feedejä, vaan suoraan videoita. Rocket Boomin videot on kaapattu suoraan katseluun Pod Showhun ilman lupaa, ja niissä on Pod Show mainoksia. Siitä oli se oli aika hurja. Siitä oli, ne on varmaan ottanut sen pois, joku siitä nousi kohu, mutta siitä oli screenshotti tuolla podcastingnews.comissa, niin siellä oli niinku Podshown sivu, mutta siinä pyöri se sitten niinku embedattuna se video. Kun se oli periaatteessa Podshown sivu, niin siellä oli ympärillä näkyy Podshown mainokset ja muuta. Mun täytyy pistää Adam Kurrille viestiä, että mitä se on tehnyt, että mä haluan tuon saman featurein tuohon podcast-hakemistoon. Joo, kyllä. Ei, mutta siis oikeasti toi on jännä. Mainoksia. Nimenomaan jännä homma, koska en ole kuunnellut Daily Source Codea. Oho, Ville juo siellä selvästi siideriä kauhealla rytinällä. Ei, kun meinas tippua hässäkkä päästä. No niin, joo. Eli Adam Curry, hän tässä puhuu Daily Source Codeissa taannoin, että se feedin kaappaaminen oli vahinko, ja kun he tekee tätä kovalla kyydillä tätä kehitystä, niin sieltä pääsi tämmöinen bugi sitten ilmoille, ja se ilmeisesti ikään kuin liisko sen feedin, mitä niin kuin alun perin joku oli tehnyt, niin niiden niin kuin omaksi feediksi, vaikka piti olla niin, että se vaan syndikoituu läpinäkyvästi. Tässä lienee varmaan sama juttu, että siellä on ollut joku bugi, mutta koska tämä on tätä tyypillistä suomalaista kateutta, jota harrastetaan myös muissa maissa, niin eli kampitetaan kaikkia just, että heti se on Podshown syy. No niin, mutta siis kuinka sitä voi vahingossa pyörittää jonkun toisen videota oman sivuston sisällä. Sitä kutsutaan bugiksi. Emmonen on. Mutta ton takia on mainokset sitten. Niin, siis sekin, että kun sinne tulee automaattisesti niitä mainoksia, niin se on vaan tylsää. Sen takia mä haluaisin, että podcast-hakemistoon tietous podcast-hakemistosta kiirisi kaikille podcastaajille podcastien tai sähköpostin tai web-sivujen välityksellä niin, että podcastaajat itse lisäisivät ne sinne, eikä niitä tarttisi lisäillä niin kuin ylläpitäjän niin toimesta, jotta kaikki niin kuin ylläpitäjät tietäisivät, että mitä siellä on ja miten sen saa sieltä pois ja näin päin pois, jotta niin kuin ei tule yllätyksiä. Kyllä. Joo, näitähän on paljon näitä tällaisia feedin kaappaavia podcast-hakemistoja siis oikeasti olemassa, jotka tosiaan niin kuin imasee. Hessun kahvilaakin on ties missä niin blbrissä ja vaikka muualla varmaan löytyy, niin Mutta joo, okei, siis no syndikoikaa, sehän se Real Simple Syndication RSS, sehän se alkuperäinen idea tietysti on ollut, että mahdollisimman helposti syndikoidaan, mutta sitten niitä bukejahan se tietysti sattuu matkalla ja joku, en mä usko, että oikeasti niin kuin Podshow haluaisi tehdä sellaista, että se alkaa niin kuin imuroimaan toisten videoita ja pistää niitä pyörimään saitillaan ja pistää vielä omia videoita ja luulee, että siitä pääsee niin kuin koira veräistä. Ei todellakaan, en niin kuin jaksa uskoa millään sitä. Sitten se on niin kuin kuitenkin sen verran iso juttu ja puhutaan kuitenkin isoista rahoista, että niin ei kannata lähteä sössimään tällaista juttua. Kun koodaa käsin, niin ei tule tuommoisia. Niin, kaikki koodarit, nyt kuulitte siinä Henrikin ohjeen teille, koodatkaa käsin. Se on tuo käsityö, mikä on niin kuin rulettaa tässä katoava perinne. Kyllä, nimenomaan. Mutta joo, okei, semmoinen täällä on listalla. Mitäs muuta täällä? Mua kiinnostaa se, kun tuosta niin. Henrik mainitsi tuolla listalla noista podcastien ohjelmamerkinnöistä. Mitäs, joo. Kertokaa mielipiteitä ohjelmamerkinnöistä ja etenkin tekemisestä. Niin, itse asiassa jos, no mä aloitan, kun satun olen tässä äänessä, eli mun mielestä se on hyvä juttu siinä mielessä, että mulle tulee aika paljon hittejä mun sivuille esimerkiksi Googlen kautta, ja hakusanoina on käytetty jotain sellaisia hakusanoja, joita on mun ohjelmamerkinnöissä, ja sitä kautta sitten ihminen huomaa, että aha, tähän on tämmöisiä juttuja, mikä sitä tämmöinen, ai, täällä on joku tämmöinen äänitiedosto, minäpäs kuuntelen, oho, siellä puhutaankin siitä samasta asiasta, mikä täällä netissä luki, eli siellä on sitten se lisätieto ikään kuin, eli se toimii tämmöisenä niin kuin tavoitettavuuspalveluna, tai saatavuutta, tavoitettavuutta lisäävänä asiana. Ja okei, niin sillä on muitakin funktioita, mutta tämä on ollut yksi tärkeimmistä ehkä niin kuin ainakin mun kohdalla. Mä en tiedä, kuinka paljon ihmiset loppujen lopuksi lukee jostain iPodin näytöltä niitä, taikka mä itse kyllä luen, kun mä kuuntelen iPodilla eri lähetyksiä, mä kelailen läpi, että mistä tässä lähetyksessä puhutaan, aha, en mä jaksa kuunnella tätä, mä kuuntelen seuraavan tai jotain muuta. Aivan. Mitä Henrik, miksi on perseeltä? Ei, mä sanoisin ihan periaatteesta. Mutta siis Cranky Kicks moodi. Niin, siis siinä mielessä, sen takia mä ruvennut miettimään sitä ja mä oon harkinnut, että mä tiputtaisin esimerkiksi podpäivästä noin ohjelmamerkinnät kokonaan pois, koska se mitä mä haluaisin kyseenalaistaa on se, että kaikki tekee ne automaattisesti, vaikka sille ei oikeasti olisi mitään väliä, että jos joku kuuntelee podpäivää, niin kyllä ne tietää jo ennakolta, että siellä tulee ihan mitä tahansa. Ja mutta en mä oikeastaan lue ohjelmamerkintöjä ollenkaan, että siinäkin kun ne tulee iTunesiin, niin onhan siinä se sarake, missä ne näkyy, mutta en mä lue sitä. Jos mä diggailin jostain podcastista, niin mä kuuntelen joka jakson joka tapauksessa. Onko koskaan käynyt niin, että niin kuin esimerkiksi podpäivässä olisi jotain jaksoa, missä on tapahtunut jotain, ja sitten sä haluaisit tietää, että mikä jakso se oli? Nimenomaan, että missä jaksossa puhuttiinkaan tästä asiasta? Niin, että jos se ei ole ohjelmamerkintöjä, niin mitä sen sitten hakee sieltä? Joo, joo. No, mulla ei ole vielä tullut tuommoista vastaan, mutta kyllä se sinänsä ihan pointti. Nythän mä tämän uuden sivuston myötä mä oon tehnyt silleen, että mä en enää listaa ollenkaan vanhojen jaksojen ohjelmamerkintöjä tuossa mun sivuilla, että ne on edelleen sillä Clickcasterilla. Mutta se oli oikeastaan jo ihan siitäkin, että jos siellä olisi 50 ohjelmamerkinnät yhdellä sivulla, niin tulisi aika pirskaten pitkä sivu. Mutta se on sinänsä, että loppujen lopuksi, kun ajattelee perinteistä mediaa, vaikka radiota, mikä nyt on ehkä lähinnä meidän hommaa, niin eihän niillä ole ohjelmamerkintöjä, ihan hyvin on toiminut. Mutta se toimii ihan tavallaan eri tavalla, koska tämä on on-demand radio ja se on niinku semmoinen, että se mennä suhahtaa ohi ja se on siinä. Jos sulla on joku vanha jakso jossain netissä, jonkun Radio Suomen jostain ohjelmasta, niin eiköhän siellä lue kuitenkin, mistä siinä puhutaan. Eli siis tavallaan se, että sä voit ajasta ja paikasta riippumatta kuunnella lähetyksiä, jotka sua huvittaa, eikä niin, että sun on pakko istua paikallassa kuunnellassa ja sitä kautta sä saat sen tiedon pakkosyötölle. Ehkä tässä voisi ajatella niin, että jos on joku sellainen lähetys, jos on podpäivälähetys, jolla ei ole sinä päivänä ollut mitään sanottavaa ja sä oot soittanut vielä kaiken lisäksi huonoa musiikkia, mitä sä et kehtaa listata sinne, niin sit sen voi jättää pois, mutta sit jos seuraavana päivänä on niinku hyvä niinku tyyppi vaikka vieraana tai on joku tietty asia, mistä puhun, niin listaa sen. Aivan. Niin jos se olisi niin kuin, jos se toimisi noin. Keräilijät voi kuunnella pelkästään niitä ohjelmia, missä ei ollenkaan merkintöjä, ja sitten niin, jota haluaa tietää niin kuin jotain oikeasti, niin kuuntelee vaan niitä, missä on. Onhan mulla ollut semmoisia ohjelmamerkintöjä, joissa on, niin kuin, että olipas taas huono lähetys, että ei mitään rajaa. Se on hyvää markkinointia. Loistavaa. Joo, ne kyllä nekin jaksot on saanut kummallisen paljon kuuntelua. Se on vähän niinku 100% omenatarha podcastista. Älä nyt. Se on, joo. Se on itse asiassa mua on vähän harmittaa, että semmoisetkin lähetykset on saanut enemmän kuulijoita kuin toi mun 50. lähetys, jonka mä ajattelin, että olisi nyt, että kun sitä on hypetetty ties missä, niin sitten tulisi jonkin verran kuunteluita, mutta se on jäänyt reippaasti alle keskimääräisen kuuntelijamäärän. Tämä on ehkä psykologiaa, että ehkä meitä kiinnostaa aina nämä kaikki huonot jutut ja aivan, kaikki tämmöiset surulliset tarinat, että ja se ei kiinnosta, että kuinka Pentti löysi euron lattialta ja oli sitten iloinen, kun sai ostaa sillä purukumia, vaan se, että jos se Pentti menee pitkin rappusia ja silloin polvet auki, niin aivan. Se on sitten niin kuin iltapäivälehti kamaa. Niin. Joo, että se on. Ihmisiä aina kiinnostaa ilmeisesti tragediat ja kaikki tämmöinen paha. Tragediasta puheen ollen muuten, Henrik, miten sun iPodi voi? Jaa, enpäs tiedä. Mitenkäs? Tämä on ihan hämmästyttävä tämä juttu, mikä tässä on. Niinku, se on ihan niinku herran haltu, että kun mä lisään sinne jotain kamaa, vaihdan sieltä vaikka podcasteja tai muita. Mm-hmm. Niin se niinku, suunnilleen joka toinen kerta, kun mä oon vaihtanut sieltä sisällön, niin se toimii oikein hyvin ja joka toinen kerta se ei niinku toimi yhtään. Ja katsotaan, nyt tuli joku uusi iPod-ohjelmistopäivitys, että katsotaan mitä se on tehnyt tälle, mutta en ole nyt. Täytyy sanoa, että mä en kauheasti ole jaksanut puljata tämän kanssa, koska se lähinnä saa verisuonet tykyttämään ohjelmoilla. Että. Se on. Tämä on vähän sama juttu, kun tämä on mun vanha tulostin, että se ei mun mäkin kanssa suostunut toimimaan, ja niin ne sitten kanonilla keksinyt siihen sitten yhtään mitään, niin en mä sitä sitten väkisin yrittänyt. Kyllä. En tiedä, tästä varmaan jonkunlainen analogia kautta linkitys löytyy niin kuin tuohon käyttötoimenpiteisiin, en tiedä siis, jos miten nyt voisi sanoa, siis siihen, mitenkä sä käytät sun iPodia. Mä tiedän, mä oon miettinyt sitä kanssa, koska tää on tosiaan korvauslaite, joka toimii ihan samalla tavalla väärin, mutta siis en mä mun mielestä sitä mitenkään ihmeellisesti käytä, että mä lyön sen kiinni tuohon USB-väylään ja sitten. Mä lyön sen pöytään ja sitten se lakkaa toimimasta niinkin. Niin, ihme meininkiä. Ihme vehje. En tajua. Lyön sen siis kiinni tuohon USB-reikään, iTunes aukeaa ja sitten mä raahan sinne sen kaman, mitä mä haluan kuunnella ja sitten mä lähden kävelylle. Koska sä et niin kuin, tavallaan sä et synkronoi sitä, vaan sä niin kuin, siirrät sinne käsin. Joo, mä siirrän sinne käsin, koska en mä halua sinne kaikkea. Mä en ole koskaan testannut sitä. No itse asiassa testasin yhden kerran Apple Storessa, kun latasin, taisiko olla Podpäivän uusimman jakson ja sitten ton Adam Curryn Daily Source Codein sinne englantiin ja siirsin sinne käsin sinne mun iPodiin ja nehän meni ihan johonkin mihinkä sattuu. Eihän ne mene edes sinne podcast-hakemistoon, vaan ne menee johonkin. No kyllä ne mulla menee. Aha, okei. Mielenkiintoista. Mutta siis mulla ei mennyt. Ominaisuus. Nimenomaan, joo. Niin siis, et osaa. Minäkö en osaa. Joo, te ette osaa enää kukaan tehdä mitään käsin, kun RSS-fiiditkin pitää tehdä. Henrik on tällainen, että iPodikin täytyy synkata käsin. Kyllä, se varmaan, joo. Tähän liittyy just se, oikeastaan se tarina, mistä nyt ei tällä kertaa kyllä puhuta, koska se oli ihan pitkä. Eli tämä niin kuin digitaalisen lifestylein omaksuminen sillä tavalla, kun Apple sen tarkoitti. Mutta okei. Hei, omaksu. Niin, en sano vaan. Joo, Ville. Kuulkaas, nörtit. Mulla on vähän kiiros aikataulu, kun pitää lähteä grillaamaan. Ai niin, sulla oli tää grillimiitti, joo. Kyllä. Mulla on grillimiitti. Mä itse asiassa tulin sieltä tuossa ja mä lähdin välissä pois. Mutta nyt kun näyttää, että tuolla Applen julkaisuissa ei tapahdu mitään, ja mekin ollaan täällä jo crankikiikkeiltä vaikka kuinka kauan, niin mä luulen, että mä voisin tässä vaiheessa hyökkiä sinne takaisin. Kyllä. Ei muuta kuin, joo, mites muut? Onko meillä vielä tässä mitään vai ollaanko me sanottavamme sanottu tällä kertaa? No, mun on kyllä pakko ottaa puheeksi tämä Microsoftin analyytikon. Joo, mutta päästetään Ville tässä välissä grillaamaan. Hei, kiitokset. Oli mukavaa höpötellä taas. Ehkä höpötellään joskus toista. Tehdään näin. Ei muuta kuin hauskaa iltaa ja moi moi. Moi moi. Kiitos näkemiin. No niin, sinne meni siis Ville, mutta me jatketaan tässä vielä lyhyesti ja ytimekkäästi Microsoftista, niinkö se oli, Henrik? Joo, siis satuin lukemaan Financial Timesia ja se on pitkä tarina, minkä takia satuin lukemaan Financial Timesia keskellä metsää Porvoon puuseessa. Niin, No ei sentään, kyllä se oli ihan keittiössä, mutta no niin. siellä Microsoftin tämmöinen profiilikkain analyytikko, mikäköhän sen nimi oli, sillä oli hauska nimi, mutta en nyt muista enää mikä, puhui siitä, että PC:n kulta-aika on ohi. Joo. PC on poistumassa ja sen sijaan internetin aika on alkamassa tässä pikkuhiljaa. Mietinpähän vaan missä metsässä se on sitten sattunut olemaan no lukemassa niin, ja mitä niin, lehteä. Mulle tuli siitäkin myös semmoinen, että aijaa, en ole huomannutkaan. Mutta onkohan tämä iltalehti tai iltapäivälehti tyylisesti nyt irrotettu kontekstistaan tämä lausahdus, vai oliko se todellakin näin? Kyllä, kyllä. Se oli semmoinen puolen sivun juttu, ja siinä se puhuu koko ajan, että, just, että he nyt Microsoftillakin alkavat miettimään erilaisten webää. He ovat Microsoftilla palveluiden löytäneet, nimenomaan, he ovat löytäneet tämmöisen internet-nentin. Niin, tässä kun 15 vuotta justiin se tuli World Wide Webiä täyteen, niin kyllähän se pikkuhiljaa alkaa olla aika, että Microsoftillakin aletaan havahtumaan, että jaa, että mikä se tämmöinen. Kyllä, kyllä, joo. Ehkä tässä on jotain outoa, mutta tätä täytyy tutkia. Erikoinen tapaus kerrassaan. Janilla oli muuten jotain kummallisia juttuja myös tuolla. Sä oot törmännyt liikennevaloihin, eikö? Joo, että nyt mä oon löytänyt pyöräilyn uutena No niin, sehän on uutena oikein. Vanhana liikkumismuotona, niin nimimerkki on vanha. On se kumma, kun 20 vuotta vanhat autotuppaavat joskus hajoamaan. Joo. Niin tosiaan nämä liikennevalot, niin mä ihmettelen näitä nappeja mennä. On kovasti nyt tullut nappeja vastaan, mitkä ei toimi. Aivan. Ja sitten mä ihmettelen sitäkin näistä, että kun jotkut nämä napit laitetaan sillä lailla, että ensimmäiset liikennevalot, mitkä niinku neltäpää lähtee, on se sitten mihin päin lähtee sinne keskustaan päin, niin on niin. Silleen, että siinä on niin kuin kummallakin puolella tätä suojatietoinen napit. Tämä vasemmalla puolella, se on ihan okei, sitä pääsee painamaan hyvin, mutta sitten tämä oikealla puolella, siinä on tämmöinen samantapainen kuin, jos on, miksi mä sanoisin, että siinä on tehty tämmöinen katukivetys ja sitten on näitä mukuloita ja sitten siinä on se tolppa lyöty. Että erityisen hauska, tämä on talvella. Jos sä haluat mennä painaa sitä nappia, sun pitää mennä sinne munia myöten sinne lumeen ja sitten sä pääsit painamaan sitä nappia. Kyllä, kyllä. Minkä takia niin vaikeaan paikkaan laitetaan sitten se nappi? Ja tällä hetkellä se on ainoa nappi, joka toimii, jos tullaan sieltä niin kuin sen puolen kadun napeista. Että en ymmärrä sitä nappifilosofiaa tässä, ei tahdo ymmärtää. Kyllä. Nappeja on hauska painaa. Nimenomaan, joo. Näitä on kummallisia. Ja, ja käsin. Niin, eikö siihen saisi jotain semmoista, että voisi tekstiviestin lähettää, että niin se voisi, sitten se menisi niin kuin vihreäksi se valo tai jotain. Mm. Mutta oletteko te muuten huomannut, mutta itse asiassa mä nyt en aikaisemmin huomannut, mutta niin. Joku aika sitten mä huomasin, että näissä napeissa on myös nappiyksiköissä on tämmöisiä erinäisiä nuolia sitten, että mä kanssa mietin, että mikä siinä on ajatuksen, mutta sitä mä keksin, että se on varmaan näille sokeille ja heikkonäköisille. Mutta joo, minkä takia ne näyttää? Joskus näyttää ihan minne sattuu. Se on. Et niin kun, onks nuoriso sitten Ruvimesselin kanssa tehnyt hauskaa pilaa vai onko se vaan, että... En tiedä, joo, mä oon kiinnittänyt samaa huomiota. Ne näyttää joskus niin kuin johonkin yläviistoon tai jotenkin sillä lailla kummallisesti, että niin kuin se pitäisi niin kuin jotenkin vinoon ylittää se tie tai jotain, vaikka se suojatie menee ihan suoraan. Mutta jos jollakin kuulijoista on lisätietoa tästä aiheesta tarkempaa, niin pistäkää postia hessu@hessujärvinen.com. Tästä kuulemme mielellämme lisää. Mutta hei, tiesittekö sitä muuten, että amerikkalaiset palveluntarjoajat ovat hätää kärsimässä, nimittäin podcastaajia on liikaa. Että mitenköhän tässä nyt käy, kun meitä kohta Suomessakin on enenevissä määrin. Nimittäin putket menee tukkoon. Putket menee tukkoon. Mihinkäs Jani hävisi? Se putosi kyydistä. Se tipahti kyydistä näppäistä. Tänäänhän pätkii oikein mainiosti. se on positiivista. Yleensä se on minä, joka aina tipahtelee, niin nyt on tipahdellut kaikki muut. Että, kyllä. Että kyllä nämä beta-versiot on näköjään hyviä ja vakaita. Koska toimii kuin... Ei ollut mitään ongelmaa. Se legendaarinen junan vessa, mutta tosiaan niin. Eli onhan se sinänsä totta, että kun ennen jos mentiin vaikka lukemaan blogia, joka oli sitten käytännössä tekstitiedosto ja tuommoinen, niin nyt ladataan semmoinen 20-30-40 megan tekstitiedosto. Kyllä, kyllä. Tekstitiedosto, kun siis MP3, niin kyllähän se kuormittaa tietysti systeemiä. Ja olen mäkin joskus miettinyt, että mitenköhän on, että noinkohan tuolla diggaillaan, kun mulla on melkein koko ajan joku isolataus menossa tälle. Joo, mutta toisaalta jos miettii sitä, että niin kun, jos nyt varjatus on vähän vähentynyt, niin kuitenkin kyllä putkissa tilaa on, koska varmaan siis eksponentiaalisesti enemmän oli sitä liikennettä, kun latailtiin gigatavujen elokuvia ja muuta tällaista joskus aikoinaan, jotkut latailivat. Niin. Että kyllä näitä podcasteja sopii ihan liiskoa sieltä tulemaan, ja tota, kaistakin riittää kohta Hessun kahvilassakin niin, että rytinä käy, mutta tosiaan, aha, nyt soi taas puhelimet, katsotaanpas, mitä täältä, add to conference, noin. No niin, tervetuloa vaan takaisin, sä olit, kävit kanveissa välillä. Joo, mä huomasin, meni tuota, tipahti pois, kun tuli hiljasta. Joo, mutta oikeastaan, mitäs alkaako meillä olemaan melkein lähetyskasassa? Me ollaan menty pitkät tovit tässä taas, ja tota, niin pitää ruveta editoimaan ja pakkailemaan tavaraa tuonne internettiin ihmisten ilmoille. Mitä siellä loppujen lopuksi tapahtui siellä tuolla World Wide Developers Conferencein keynoteissa? Se edelleen jatkuu, niin kuin siellä kello 11.19 San Franciscossa sanotaan, että backdrops, wouldn't it be great if you could be somewhere other than where you are? Aha, olisipa hienoa olla. Myöntää, että mä pistin sen kiinni ja jonkun aikaa sitten, koska siellä ei näyttänyt tapahtuvan mitään kiinnostavaa. Joo. Siellä tuli Mac Pro, kaikki osas odottaa, että siellä tulee Mac Pro X-Serve. Ei nyt ehkä kiinnosta näin keskivertokuluttajaa, vaikka sinänsä ihan mainiota. Ja sitten ne kertoo, että joo, että Leopardi tulee sitten joskus. Niin. Aivan. Se on niin kuin silleen, että no, selvä, että mä katson sitten sen videon, että jos sieltä näkyy jotain kuvia ja muuta Leopardista, niin se on mielenkiintoisempaa kuin lukea tekstiä siitä, kuinka Steve Jobs kertoo siitä, mitä siellä tapahtuu. Joo, tämä oli muuten hyvä tämä mun tämä turha vitketti, tämä tämmöinen, niin. Mikä tämä nyt on, tämmöinen kilpikonne, joka selässä kasvaa ruohoa. Se on ainoa, mitä se tekee, niin täällä on tosiaan nettisivu, tai siis täällä on linkki sitten näihin vitketteihin, niin siinä sitten näkyy siinä taustalla juuri sitten tämä kilppari, minkä selässä kasvaa ruohoa, että okay. Se on ihan hauska kokeilu ollut, että se on ihan tämmöinen, tämäkin on ihan, tässäkin on yksi aihe, mistä voisi puhua ihan joskus näistä vitketeistä, että minkä näköisiä se voi olla ehkä ihmiset käyttää. Ihan oikeasti voisi olla, ja nörtti nurkauksessa vähintään. Niin. Widgetit on kyllä, kaikki widgetit, joihin mä oon törmännyt, on ollut justiinsa asteikolla ihan kiva, mutta ei tulla oikeasti mitään tee, että mä oon heittänyt dashboardin pois tuosta dokista jo aikaa sitten, enkä mä käytä widgettejä koskaan. Totta, mutta hei, aika jännä juttu muuten, puhutaan tässä vielä tästä WWDC:stä, niin tota, täällä sanotaan, puhutaan jotain iChatista ja siihen liittyvästä, siellä voi ilmeisesti vaihtella jotain taustakuvia ja siirrellä itseänsä tosiaan paikasta toiseen. Eli tuo äskeinen liittyy varmaan siihen. Eli sä voit niin kuin, mistä on aina ollut puhetta, että kun sä soitat vaimolle kotiin ravintolasta videopuhelimella joskus tulevaisuudessa, niin sä voit siirtää itsesi johonkin toimistoympäristöön ja sanoa, että pikkasen aikaa meni vielä tässä, on tämä palaveri käynnissä. Niin tota, ja kaikki uskotaan. Ehkä siihen saa joku äänenmuunin myös kanssa. Mikä oli pääanti World Wide Developers Conferenceista? iChatissa saa erilaisia taustakuvia. Nimenomaan, joo. Kyllä, tähän eikö siihen on hyvä pleisu. Lopettaa? Siihen on kyllä hyvä lopettaa. Se on, nyt on kaikki on nähty. iChatissakin voi vaihtaa taustakuvan jopa videoksi. Eli ei muuta kuin kiitoksia taas teille, Henrik, Jani ja Ville, kun pääste paikalle. Ja tosiaan kaikki pistäkäähän palautetta taas kuulijat. hessu@hessujärvinen.com tai sitten ihan tonne blogin kommentteihin. Taikka myös Hessun kahvilan keskustelualueelle. Siellä on forum.hessunkahvila.com. Sieltä löytyy paikka myös kommenteille. Ja tällä kertaa tää oli tässä. Kiitoksia pojat. Näkemiin. Kiitoksia. Näkemisiin. Mitä tästä tulee, kun jätkät tuijottaa vaan ruutua, kaikki täällä on hiljaa kuuluvaa taustakoina. Loppu nyt.